ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมและจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าปัจจัยทางจิตอันดับที่11นั้นคือความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนจังการบรรยายชุดนี้มาแต่ต้นว่าเราได้พูดกันถึงปัจจัยสำหรับทางกายฉะนั้นเป็นที่รู้กันอยู่ว่ามีอยู่4ปัจจัยและปัจจัยทางฝ่ายจิตนั้นยังไม่มีการจำกัดไว้แน่นอนเราก็จะได้วินิจฉัยในการศึกษากันมาเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่าเพียงพอในครั้งนี้จะได้ระบุไปยังความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ว่าเป็นปัจจัยทางฝ่ายจิตหรือที่จะเรียกกันว่าปัจจัยที่5แล้วก็เป็นอันดับที่11สำหรับคำว่าการต่อสู้นั่นขอให้ระลึกนึกไปถึงว่าการต่อสู้นั่นเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่มีชีวิตคู่กันมากับสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนการกินอาหารการสืบพันธุ์การหนีภัยเป็นต้นเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าการต่อสู้ในฐานะเป็นสัญชาตญาณแล้วก็เอามาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งสัญชาตญาณในการต่อสู้เห็นได้ง่ายๆแม้ในสัตว์ที่เพิ่งเกิดออกมาเพิ่งคลอดออกมาตัวเล็กๆลูกหมูลูกแมวลูกสัตว์อะไรก็ตามอย่างตัวยังเล็กอยู่ถ้าคนเข้าไปจับมันก็ต่อสู้ทำเสียงผู้ผู้มีการต่อสู้แม้สัตว์ที่มันไม่อาจจะต่อสู้ชนิดที่ว่าจะต่อต้านมันก็ยังมีการต่อสู้โดยวิธีอื่นแม้การหลบหนีไปเสียให้พ้นนี่ก็เป็นการต่อสู้เพื่อให้ชีวิตต้องเผารอดอยู่ต่อสู้เพื่อตัวเองมีชีวิตรอดอยู่จะทำอย่างไรโดยวิธีใดก็เรียกว่าการต่อสู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเป็นที่ถือกันได้เป็นหลักว่าสิ่งที่มีชีวิตย่อมมีสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้แม้ที่สุดที่มาอยู่ในรูปของการดื้อดึงไม่เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่มันก็มาจากสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ฉะนั้นว่าสัญชาตญาณในการต่อสู้นั้นมีอยู่แน่แล้วก็มีกำลังอันมากมายทีนี้เราจะเปลี่ยนเอากำลังนั้นมาใช้ในทางที่ดีในทางที่ฉลาดในทางที่มีประโยชน์ที่เป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆนั่นมันไม่มีความฉลาดอะไรก็ไม่รู้จะต่อสู้ไปทำไมนะไปซ้ำไปถ้าจะให้ใช้เป็นประโยชน์ก็นำเอามาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งคือการต่อสู้ในที่นี้เราเรียกว่าความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้คำว่ามีวิญญาณนี่ก็หมายความว่า มีอยู่เป็นหลักสำคัญในภายในมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ก็คือมีจิตใจที่ยึดหลักเป็นการต่อสู้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงการฆ่าฟันการด้วยอาวุธหรือขบกัดกันด้วยปากหมายถึงการต่อสู้โดยวิธีใดก็ได้ให้พ้นไปจากอันตรายนั้นเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าข้าศึกในที่นี้ไม่ได้หมายแต่ทางภายนอกอย่างเดียวสำหรับคำว่าข้าศึกนั้นภายนอกก็มีภายในก็มีศัตรูภายนอกที่เป็นบุคคลเป็นคู่เวรคู่ภัยนี่ก็เรียกว่าศัตรูก็ต้องต่อสู้ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าไปฆ่าเขาให้ตายเป็นอย่างเดียวเท่านั้นมันมีวิธีหลายอย่างหลายประการที่จะต่อสู้ให้ชนะได้โดยไม่ต้องฆ่าเขาให้ตายแต่เขาก็ยอมเลิกล้างการเป็นศัตรูการต่อสู้อย่างนี้ดีที่สุดเป็นการต่อสู้ที่ประกอบด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญน่าจะต่อสู้กันระหว่างบุคคลจะใช้ธรรมะเป็นเครื่องต่อสู้กันไม่เอาเวรมาระงับเวรแต่เอาความไม่มีเวรมาระงับเวรหลักการอันนี้ท่านเรียกว่าสนันตนธรรมสนันตนธรรมหมายความว่าธรรมะที่เก่าแก่โบราณที่สุดคือตั้งแต่ที่มนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะไหนเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณโน้นก็เรียกว่าสนันตนธรรมเขาได้ใช้เป็นประโยชน์กันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ทั้งการต่อสู้ด้วยธรรมะต่อสู้ความชั่วด้วยความดีต่อสู้ความประณีด้วยการให้ทานเป็นต้นนี้เป็นสนานตนธรรมสามารถจะต่อสู้ศัตรูแพ้แพ้ไปโดยไม่ต้องฆ่าฟันกันนี่เรียกว่าศัตรูภายนอกก็ยังต้องต่อสู้ในธรรมที่ยังมีศัตรูภายนอกแต่ไม่ใช่เป็นบุคคลเป็นเพียงอาการหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความยากจนเป็นต้นนี่ก็ต้องต่อสู้จนความยากจนนั้นหายไปก็ต้องอาศัยธรรมะเช่นความขยันหมั่นเพียรความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในหน้าที่การงานเป็นต้นก็ต่อสู้ความยากจนนั่นให้หายไปได้นี่เรียกว่าศัตรูภายนอกแต่ก็มิได้เป็นสิ่งที่มุ่งหมายโดยเฉพาะในที่นี้ในที่นี้มุ่งหมายศัตรูในภายในศัตรูในภายในนั่นแหละเป็นศัตรูที่แท้จริงมีความสำคัญอย่างยิ่งยังเป็นต้นเหตุให้เกิดศัตรูภายนอกศัตรูภายในก็หมายถึงกิเลสทุกรูปแบบกิเลสทุกรูปแบบนั้นมาจากความเห็นแก่ตนโลภะก็มาจากความเห็นแก่ตนโทสะก็มาจากความเห็นแก่ตนโมหะก็เป็นเรื่องความเห็นแก่ตนท่านทั้งหลายจงสังเกตดูให้ดีๆศึกษาให้ดีๆจนรู้จักข้าศึกอันร้ายกาจที่สุดนี้ความเห็นแก่ตนทำให้เกิดความโลภความโลภเกิดขึ้นอย่างโง่เขลาเช่นนี้มันก็จะทำลายคุณนั้นจึงเรียกว่าเป็นศัตรูเห็นแก่ตนแล้วโลภแล้วไม่ได้อย่างใจชอบหรืออย่างที่ตนต้องการก็โกรธความโกรธนี่ก็เผาผลาญบุคคลนั้นให้เดือดร้อนมันก็ว่านั่งอยู่ในกองไฟความโกรธนั่นก็เป็นศัตรูที่ความที่ไม่รู้ พ่อจะทำอย่างไรให้ปัญหาลุล่วงไปเพราะทนทรมานอยู่ด้วยความโง่ความหลงโมหะอวิชชาเต็มไปด้วยความสงสัยบ้างความวิตกกังวลทนทรมานจิตใจบ้างโมหะอย่างนี้ก็เป็นศัตรูมันมีมูลมาจากความมีตัวตนแล้วก็เห็นแต่ตนโดยไม่ต้องเห็นกับอย่างอื่นกิเลสจึงออกมาหลายรูปแบบจากความมีตัวตนและความเห็นกับตนนี่เรียกว่าข้าศึกภายในบางทีเราก็ใช้คำว่ามารแทนคำว่าข้าศึกมารภายนอกก็มีมารภายในก็มีแต่คนทั่วไปสนใจกันแต่เรื่องมารภายนอกซึ่งไม่ร้ายกาจอะไรนักหนามารภายนอกก็คือบุคคลที่ทำตนเป็นศัตรูมารภายในก็คือกิเลสดังที่กล่าวแล้วมารเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้ถ้าว่ามีแต่มารคือกิเลสแล้วจิตใจก็ตกต่ำก็ไม่เจริญก้าวหน้าก็เสื่อมทรามมารหรือจะเรียกว่าพระยาอัตยามารกิเลสประเภททั่วไปก็เรียกว่ามารกิเลสนั้นหัวหน้าก็เรียกว่ามารพยามารคำว่ามารนี่ใช้เฉพาะกับกิเลสประเภทกามคุณเพราะว่ามันเป็นมารได้มากกว่ากิเลสประเภทอื่นคำว่ามารจะมาในรูปที่เข้าใจยากมารจะต้องมาในรูปที่ให้เรายอมแพ้ยอมมอบกายถวายตัวโดยเฉพาะอย่างเรื่องกามคุณกามารมณ์เรื่องเพศเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาในลักษณะที่จะทำให้ผู้นั้นพอเห็นข้าวก็สมัครที่จะแพ้สมัครที่จะเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารนี่จะต้องระวังให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่ามารนั้นเข้าใจได้ยากรู้จักได้ยากก็มันจะมาในลักษณะที่ทำให้เรายอมแพ้ที่เขียนเป็นรูปยักษ์ร้ายดุร้ายน่ากลัวนั่นมันเป็นมารเป็นยักษ์สำหรับคนโง่แต่สำหรับคนฉลาดจะต้องเห็นว่ามารนั่นรูปร่างสวยงามมีเสน่ห์ยั่วยวนต้องระวังให้ดีมารกิเลสประเภทกามารมณ์หรือเหยื่อของกามารมณ์ที่เรียกว่าเหยื่อของมารที่เป็นชั้นสูงสุดกามารมณ์สูงสุดนั้นเรียกว่าพยามารพูดกันอย่างปุคลาทิฏฐานก็เรียกว่าปรนิมมิตวสวัตตีมารซึ่งในหนังสือชั้นหลังเขียนว่ามารนี่ลงมาผจญพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้มันอยู่ในกามาวจรสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นปรินิมิตวสวัตติและก็เรียกว่าพยามารจะเป็นมารหรือจะเป็นพยามารก็ตามมันจะมาในรูปของความสวยงามเข้าใจยากนั่นแหละเราต้องตั้งข้อมูลสันนิษฐานไว้ว่ามันจะมาในลักษณะที่หลอกลวงให้คนยอมแพ้เสมอแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าอบายมันก็ยังมาในรูปของสวรรค์สำหรับคนโง่สิ่งที่เรียกว่าอบายหรือนรกนั่นมันจะแสดงตัวมาในลักษณะของสวรรค์สำหรับคนโง่นี่เป็นข้อที่ต้องสังเก แต่ไม่ค่อยจะสังเกตอบายคือนรกจะมาปรากฏในลักษณะที่เป็นสวรรค์คนจึงได้สมัครที่จะตกอบายถ้ามันมาในรูปของกองไฟหรือของอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครตกอบายเดี๋ยวนี้มันมาในรูปของสวรรค์แห่งที่เลือดใจคนก็สมัครเห็นคงจับเป็นดอกบัวนั่นก็เลยได้ตรงอบายแม้จุดแต่อบายที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าอบายมุขมีปากทาง6อย่างสำหรับอบายคือการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติงานทำการงานหกประการนี่สวยสดงดงามถ้าเป็นคนอยากได้อยากมีแล้วก็มีกันจริงๆไอ้ดื่มน้ำเมานั้นมันก็เมาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็สนุกสนานไปในอบายเที่ยวกลางคืนก็มีเรื่องสนุกสนานคนจึงมีการเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นก็มันเป็นเรื่องสนุกสนานเรื่องการพนันนี่สนุกจนเป็นบ้าไปเลยเรื่องพบคนชั่วเป็นมิตรนั่นก็สนุกสนานขี้เกียจทำงานนอนเสียเรื่อยนี่มันก็สบายนี่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่านรกหรืออบายนั่นมันก็จะมาในรูปของสวรรค์ในลักษณะอย่างนี้คนจึงชอบคนจึงยินดีสมัครตกอบายทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นอบายนี่เราเรียกว่าข้าศึกมันเข้าใจเป็นสิ่งที่ข้าเข้าใจได้ยากอย่างนี้แล้วเราจะไปต่อสู้มันอย่างไรคนที่ยังโง่เขลาไม่สามารถจะรู้จักว่านี่ข้าศึกหรือนี่เป็นมิตรคนโดยมากเห็นพระธรรมว่าเป็นข้าศึกก็มาทำให้ลำบากยุ่งยากจะต้องปฏิบัติอดกลั้นอดทนแต่สังเกตเห็นเนนพวกเนนหนุ่มพระน้อยเนนหนุ่มเนี่ยเขาเห็นระเบียบวินัยธรรมวินัยเป็นของไม่สนุกไม่น่าพอใจเสียดชังอึดอัดอยู่ตลอดเวลาที่เห็นพระธรรมเป็นญาติเป็นมารส่วนเรื่องของกิเลสตัณหาคอยจ้องคอยมองอยู่ทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องเพศตรงกันข้ามเรื่องของมารก็กลับเห็นเป็นเรื่องของมิตรและศัตรูก็เลยไม่มีการต่อสู้เพราะว่าสมัครเป็นลูกน้องของข้าศึกสมทบเข้าเป็นข้าศึกไปเสร็จแล้วผู้ที่จะมีการต่อสู้ในชั้นแรกนี่จะต้องรู้จักแยกให้ชัดเจนลงไปว่าอะไรเป็นข้าศึกศัตรูหรืออะไรเป็นมิตรเป็นสหายมันจะดูกันที่บุคคลก็รู้ว่าคนนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูจะดูที่ธรรมะก็รู้ว่าธรรมะนี่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูธรรมะที่เป็นไปเพื่อกิเลสเพื่อความทุกข์นั่นเป็นศัตรูดังนั้นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นมันที่จะเป็นมิตรเมื่อมารู้จักข้าศึกแล้วก็อาจที่จะทำการต่อสู้หรือทำลายล้างข้าศึกนั้นให้หมดไปทีนี้ก็จะได้พิจารณากันต่อไปว่าจะต่อสู้กันที่ไหนที่ไหนเป็นสนามรบถ้ามันเป็นเรื่องศัตรูภายนอกมันก็สู้กันที่ภายนอกตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคนต่อคนต่อสู้กันมันก็เป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องต่อสู้กันทางร่างกายทางวัตถุเหมือนที่เขารบราฆ่าฟันกันอยู่เป็นประจำแต่ถ้ามันเป็นศัตรูภายในศัตรูทางนามธรรมอันละเอียด ดังนี้แล้วสนามรบนั่นมันอยู่ในตัวคนนี่จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าในตัวคนนี่มันจะเป็นสนามรบมาได้อย่างไรถือตามหลักธรรมะอันละเอียดแล้วก็จะต้องระบุไปว่าที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นแหละเป็นสนามรบเข้ามาทางตาก็ชนะให้ได้ทางตาเข้ามาทางหูก็ชนะให้ได้ทางหูเข้ามาทางจมูกก็ชนะให้ได้ทางจมูกเข้ามาทางลิ้นก็ชนะให้ได้ทางลิ้นเข้ามาทางผิวกายก็ชนะให้ได้ที่ผิวกายที่เห็นง่ายๆก็เรื่องกามารมณ์ทั้งหลายเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งในที่สุดต้องไปรวมอยู่ที่จิตใจถ้าเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกับว่ากองทัพรบกันตั้งต้นที่นี่ในที่สุดมันก็มีจุดศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดซึ่งจะถอยให้หยุดอยู่ที่นั่นทีนี้จะดูให้หยาบกว่านั้นก็จะต้องระบุว่าอยู่ที่กายวาจาใจเรื่องทางกายก็ต่อสู้กันทางกายยังเกิดการผิดพลาดทางกายเรื่องเกี่ยวกับวาจาก็ต่อสู้ที่การพูดจาควบคุมการพูดจาอย่าให้มีการทำผิดทางวาจาเรื่องทางใจก็ควบคุมใจอย่าให้เกิดการผิดพลาดทางใจคืออย่าให้กิเลสครองเมืองอย่าให้กิเลสเข้ามาครอบครองบัลลังก์จิตใจที่ละเอียดไปกว่านั้นแม่ก็ต้องพูดว่าที่เป็นจักขันที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องเป็นจักขันนี่เคยพูดไว้แล้วในที่อื่นโดยพิสดารแต่ขอให้ทบทวนดูรูปนั้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นรูปทำหน้าที่ของมันโดยระบบประสาทประจำที่นั้นๆแล้วก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดขึ้นนั่นก็จะมีความรู้สึกคิดนึกที่งูเขายึดเอาเป็นเอารูปขันธ์นั้นว่าเป็นตัวตนแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวกับจมูกลิ้นกาย5อย่างแรกบางคราวเรามีตัวครูของครูที่ร่างกายไม่เข้าไปถึงจิตใจก็มีเพราะมันลืมไปหรือเพราะมันโง่หรือเพราะมันมองไม่เห็นมันเข้าใจเป็นเรื่องของร่างกายไปเสียคือเอาอวัยวะที่จะรู้รสต่างๆนั่นแหละเป็นตัวครูไปเสียที่ถ้าว่ามันเลยไปถึงผัสสะและเวทนาเอาเวทนานั่นเป็นตัวตนเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่นั่นมันก็ครองยึดครองเวทนาเอาเป็นตัวกู้เอาเป็นของกู้มันก็ต้องมีการต่อสู้ในขณะที่มีเวทนาอย่าให้ถูกยึดแย่งเอาไปเป็นตัวกู้ของกู้เวทนาแล้วก็ต้องเลยไปถึงสัญญาสำคัญมั่นหมายไปตามเวทนานั้นถ้าต่อสู้ไม่สัญญานั้นตกไปเป็นความยึดถือแห่งตัวกูของกูต่อจากเวทนาก็เป็นเรื่องสังขารคือความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามแบบของสังขารการปรุงแต่งก็มีการต่อสู้แย่มันคิดไปทางอกุศลเรื่องสุดท้ายคือวิญญาณนี่วิญญาณนี่ก็มีส่วนที่จะถูกยึดถือเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันเป็นผู้รู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจถ้ามันรู้สึกได้มันก็คิดว่าเป็นตัวเป็นตนการยึดถือวิญญาณเป็นตนจึงเป็นของที่เป็นไปได้ง่ายและเป็นปัญหาใหญ่มาแล้วแต่โบราณกาลนี่ถ้าถามว่าสนามรบ ที่จะสู้กันอยู่ที่ไหนก็ต้องศึกษาเข้าใจว่ามันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหรืออยู่ที่เบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันนะหรือชั้นนอกสุดเห็นได้ง่ายๆก็อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจที่จะต้องควบคุมไว้ด้วยสติสัมปชัญญะมีการต่อสู้กันระหว่างสติปัญญากับกิเลสตัณหาอันเนื่องมาจากการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี่ผู้ที่จะต้องการต่อสู้ไม่รู้ว่าสนามรบอยู่ที่ไหนมันจะทำอะไรได้มันก็จะเดินเป็นคนบ้าไม่สามารถจะชนะข้าศึกศัตรูที่ไหนได้ต่อเมื่อรู้ว่ามันมีสนามรบที่นี่จะต้องรบกันที่นี่เป็นแน่นอนก็จะได้เตรียมให้ดีสำหรับจะต่อสู้ให้เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและเอาชนะได้ในที่สุดทีนี้ก็จะดูว่าต่อสู้กันเมื่อไรท่านทั้งหลายก็คงจะนึกได้ได้ความรู้สึกตามสามัญว่ามันต้องต่อสู้เมื่อมันพบกันนั่นแหละแต่การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายมันต้องต่อสู้เมื่อพบกันนี่เป็นการต่อสู้ตามธรรมดาเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันต่อหน้าหรือซึ่งหน้าแต่อย่าให้ไปเข้ารูปที่ว่ามันไม่รู้อะไรกันข้าศึกอะไรกันมิตรมันหลงสับกันเสียแล้วก็มันก็ไม่ได้ต่อสู้ข้าศึกมันจะไปต่อสู้มิตรหรือซ้ำไปนั่นก็พวกที่เกลียดพระธรรมหรือว่าเกลียดครูบาอาจารย์เกลียดพระเจ้าพระสงฆ์เกลียดอะไรที่จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือกับถูกเกลียดไปเสียเพราะความประจักษ์ผิดต้องไม่เข้าใจผิดต้องรู้ว่านี่เป็นศัตรูเป็นมารแล้วก็ตรงเข้าทำการต่อสู้ประหัตสังหารเรียกว่าต่อสู้กันซึ่งหน้าเมื่อพบกันทีนี้มันยังมีอุบายวิธีที่จะต่อสู้อย่างที่เรียกว่ารับหลังเราไม่เข้าไปต่อสู้กับกิเลสอย่างซึ่งหน้าเราลองคิดดูเถอะว่าถ้าเราไปต่อสู้กับใครซึ่งหน้ามันก็ต้องเจ็บปวดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแม้ฝ่ายชนะมันก็ต้องเจ็บปวดอย่างคนโบราณก็พูดว่าสาดน้ำใส่กันมันก็ต้องเปียกปอนกันทั้งสองฝ่ายนั้นคนฉลาดก็ใช้อุบายไปต่อสู้ไม่สู้ต่อสู้รู้ตัวเรียกว่าต่อสู้รับหลังอย่างนี้ได้เปรียบมากนะกิเลสก็เหมือนกันกิเลสมันมีกำลังมากมีฤทธิ์เดชมากท่านเราจะมีอุบายวิธีอะไรที่จะทำร้ายกิเลสอย่างลับหลังให้กิเลสมันอ่อนเพลียลงอ่อนเพลียลงจนไม่ค่อยจะมีกำลังแล้วก็ฆ่าเสียให้ตายหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานี้ก็คือการเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสไม่ได้อาหารเลยเราเป็นอยู่ให้ถูกต้องอย่าให้กิเลสได้อาหารกิเลสก็จะผอมลงจนสิ้นไปในที่สุดอันนี้เป็นอุบายท่านดีเลิศต้องการที่สุดแต่จะทำได้หรือทำไม่ได้นั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วคนก็จะไม่ไปสนใจกันซะด้วยเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสไม่ได้อาหารนี่คือเป็นอยู่อย่างถูกต้องจะเรียกรวมๆกันง่ายๆว่ามีศีลมีธรรมให้อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นอยู่อย่างถูกต้องตามองค์แห่งมรรคแปดประการองค์แปดประการแห่งมรรคก็พูดกันมานักหนาแล้วครับว่าสัมมาทิฏฐิมันมีความคิดเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปมีความปรารถนาถูกต้อง สัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการทำการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องสัมมาวายาโมภาพเพียรพยายามอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสติรำลึกอยู่ในสติอย่างถูกต้องสัมมาสมาธิมีการตั้งใจมั่นไว้อย่างถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่หมายความว่ากิเลสเกิดไม่ได้ถ้ากิเลสยังเกิดได้ก็ยังไม่ถูกต้องคำว่าถูกต้องคือกิเลสเกิดไม่ได้จะทำไปในลักษณะที่กิเลสเกิดไม่ได้แล้วก็เรียกว่าถูกต้องนี่เป็นคำอธิบายในชั้นละเอียดหรือชั้นลึกถ้าเป็นศีลธรรมตามธรรมดาก็ว่ามันมีประโยชน์แก่เราและแก่ผู้อื่นแล้วก็เรียกว่าถูกต้องมันมีโทษแก่เราและแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าผิดพลาดไม่ถูกต้องนี่การที่ว่าเป็นอยู่อย่างถูกต้องนี่เป็นอยู่โดยหลักหลักฐานที่กรรมักแปดประการดังที่กล่าวแล้วเมื่ออยู่อย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสอนุสัยแห่งกิเลสก็จะลดลงความเคยชินที่จะเกิดกิเลสก็ยังลดลงลดลงเหมือนกับว่าเราตัดรากต้นไม้ไม่ได้กินไม่ให้มันได้กินน้ำแม่มันได้กินอาหารมันก็ต้องตายกิเลสนี่เหมือนกันที่สมมติจะป้องกันจะได้โดยถูกต้องแล้วมันก็ไม่ได้กินอาหารมันก็ต้องถอยกำลังลงและในที่สุดก็ต้องตายมีอุบายถ้าเราจะต่อสู้กับกิเลสอย่างลับหลังหรือโดยอุบายที่ฉลาดไม่ได้กิเลสแต่กินอาหารอย่างนี้ก็มีถ้าสู้กันต่อหน้านั้นมันยากมากที่จะสู้มันได้มันยิ่งกว่าที่จะต่อสู้กับสัตว์ร้ายเช่นเสือเช่นช้างเช่นอะไรก็ตามกิเลสมันยังร้ายกว่านั้นมากนั่นหาอุบายที่จะเป็นอยู่ให้ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ได้อาหารแล้วมันก็ลดลงเองลดลงเองนี่เรียกว่าไม่ยุ่งยากลำบากไม่เป็นทุกข์และบางทีจะสนุกจะด้วยในการต่อสู้ด้วยความแยบคายอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวนี้มันเป็นไปได้ในสามรูปแบบคือเป็นการป้องกันก็มีเป็นการแก้ไขก็มีเป็นการทำลายเสียให้หมดสิ้นก็มีถ้าพิจารณาให้ควรด้วยดีๆว่าในกรณีนี้ต้องทำอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องที่จะป้องกันได้ล่วงหน้าเราก็ป้องกันแม้แต่การหลีกเสียไม่ให้ไปพบปะปะกันมันก็เป็นเรื่องการป้องกันด้วยเหมือนกันเมื่อควรป้องกันก็ป้องกันไม่ให้เข้ามาทำอะไรเราได้เมื่อถึงคราวที่จะแก้ไขคือป้องกันไม่ไหวมันก็จะต้องแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็แก้ไขที่มูลเหตุที่สิ่งแวดล้อมที่อะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันคอยกับปรุงเสียมีการบรรเทาเสียมีการเว้นเสียแล้วแต่ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งทีนี้ถ้าว่ามันจะต้องทำลายอย่างไม่มีเชื้อเหลือมันก็ต้องทำอย่างนั้น ดูเรื่องศัตรูที่เป็นภายนอกที่เป็นบุคคลเป็นคนๆที่เขากระทำต่อกันเขาก็ยังใช้วิธีการเหล่านี้บางทีก็ป้องกันบางทีก็แก้ไขบางทีก็ทำลายล้างกันเลย เมื่อนั้นเรียกว่าเป็นการต่อสู้หรือทำลายล้างข้าศึกที่นี่ถ้าจะดูต่อไปว่าถ้ามันจะใช้อาวุธอะไรจะใช้อาวุธอะไรนี่ต้องตอบอย่างเอาเปรียบหรือว่ากำปั้นทุบดินมันต้องใช้อาวุธตามประเภทของศัตรูศัตรูชนิดไหนจะต้องใช้อาวุธอะไรก็ต้องใช้อาวุธอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ที่เขารบราฆ่าฟันกันอยู่ในโลกเขาก็มีอาวุธหลายรูปแบบหลายชนิดเพื่อจะใช้ให้ตรงกับประเภทของศัตรูหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกันกับศัตรูนั่นธรรมะนี่มีมากพอกิเลสชื่อหนึ่งก็มีธรรมะชื่อหนึ่งเป็นคู่ปรับนี่เรียกว่าหาอาวุธนั่นมาให้ถูกต้องกิเลสประเภทความโลภก็มีอาวุธประเภททำให้เสียสละกิเลสประเภทความโกรธหาอาวุธประเภทที่ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจรักใคร่เมตตากรุณากิเลสประเภทโมหะก็หาอาวุธที่ทำให้เกิดความสว่างสวยแจ่มแจ้งเฉลียวฉลาดกิเลสแต่ละอย่างละอย่างยังแก่ซอยออกไปได้อีกมากธรรมะที่จะแก้ไขกันก็อาจจะซอยออกไปได้อีกมากจนครบถ้วนไม่มีขาดนี่เรียกว่าอาวุธนั่นจะต้องเป็นไปตามประเภทหรือชนิดลักษณะอาการของศัตรูฉันก็ศึกษาไว้ให้ครบถ้วนให้เพียงพอเดี๋ยวนี้คนขนาดมากไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญไม่สนใจที่จะมีอาวุธไว้ต่อสู้ศัตรูพอศัตรูมาถึงก็ไม่มีอะไรจะต่อสู้ก็คิดดูว่าแม้แต่เรื่องทางวัตถุภายนอกเราก็ต้องหาอาวุธมาเตรียมไว้ให้พร้อมคือต้องไปซื้อหาเอามาเป็นปืนเป็นต้นไปซื้อหาเอามาเมื่อมาแล้วก็ยังต้องฝึกให้ชำนาญในการใช้เพราะข้าศึกศัตรูเข้ามาก็ใช้ได้ผลแต่ถ้าไม่ไปซื้อมามันก็ไม่มีซื้อมาแล้วไม่ฝึกการใช้ให้เพียงพอมันก็ใช้ไม่ได้ธรรมะนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีมาศึกษาฝึกฝนให้พร้อมไว้พอข้าศึกศัตรูกิเลสมาก็ฆ่าให้ตายได้เลยทุกคนควรจะฝึกฝนอบรมตนให้มีธรรมะเป็นอาวุธเรียกว่าธรรมาวุธอาวุธคือธรรมะให้พร้อมไว้เสมอสามารถที่จะใช้ต่อสู้คือหัวเราะเยาะความเกิดแก่เจ็บตายหรือความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ทุกคนก็กำลังแก่ลงแล้วอะไรมาสำหรับจะหัวเราะเยาะความแ แล้วไม่เท่าไรก็จะต้องตายจะเอาอะไรมาสำหรับใช้เป็นเครื่องหัวเราะย่อความตายอาตมาขอบอกกล่าวคนแก่ทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ว่ารีบสะเถิดไปหาธรรมะอะไรไว้ให้พร้อมสำหรับจะหัวเราะย่อความแก่ก็ดีความเจ็บป่วยก็ดีความตายก็ดีหัวเราะย่อนั้นมันเป็นลักษณะแห่งชัยชนะที่ไม่เป็นทุกข์ใครจะหัวเราะย่อความแก่ความเจ็บความตายหรือความทุกข์ใดๆก็ได้นั่นแหละคือผู้ชนะเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมพอถึงจริงก็มานั่งร้องไห้อยู่คือความหวาดกลัวความแก่ความเจ็บความตายหรือว่ากลัวอะไรอยู่ก็ได้เดี๋ยวนี้กลัวอะไรอยู่ก็ได้เพราะว่าความกลัวทั้งหลายทุกชนิดมันไปรวมอยู่ที่ตัวตายกลัวเสือกลัวผีกลัวอะไรก็ตามมันไปรวมอยู่ที่ตัวตายกลัวความยากจนอันนี้มันก็ไปรวมอยู่ที่ว่าในที่สุดมันจะต้องตายนี่เราต้องมีธรรมะที่ตรงกันเป็นผู้ปรับสำหรับทำให้ไม่ต้องกลัวคือไม่พ่ายแพ้แต่เอาชนะได้ในทุกขั้นตอนหรือทุกอย่างทุกชนิดนี่เลยอาวุธที่มันตรงตามเรื่องราวตามประเภทตามลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าศัตรูสิ่งที่เรียกว่าอาวุธในทางธรรมะนั้นเท่าที่สังเกตเห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรูปรวมไว้ที่ปัญญาเรียกว่าปัญญาวุธจงรบม่านด้วยอาวุธคือปัญญาเนี่ยเป็นพระพุทธภาษิตรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาปัญญาคำนี้เป็นคำสำคัญเป็นคำพิเศษมันมีความหมายกว้างขวางคือมันรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้นั่นจึงเอามาใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นอาวุธที่จะรบมารจะต้องไปศึกษาเอาเองให้มันครบถ้วนว่าปัญญามันมีกี่อย่างกี่ขั้นกี่ขั้นตอนนับตั้งแต่ว่ายากจนไม่มีใครจะดิ้นมันก็แก้ไขได้ด้วยปัญญาหรือมันจะเจ็บท่ายทุกพลภาพที่การมันก็ต้องแก้ไขได้ด้วยปัญญากระทั่งว่าถ้าสึกในภายในมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นก็ต้องแก้ไขได้ด้วยปัญญาคำว่าอาวุธในทางศาสนาหรือในทางพระธรรมนั้นต้องยกเอาปัญญาเป็นยอดของอาวุธในลักษณะอย่างนี้ซึ่งที่นี้อยากจะพูดถึงคำว่ากองทัพถ้าเขาจะรบกันเป็นการใหญ่เขาต้องมีกองทัพเขาต้องจัดกองทัพนี่หมายความว่ามันรวมหลายสิ่งหลายสิ่งถ้าเป็นกลุ่มถ้าเป็นก้อนถ้าเป็นพวกเป็นกองเรียกว่ากองทัพก็มีกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้ากองทัพอะไรก็ได้ในเรื่องของภาคศึกภายในคือกิเลสนี่ก็มีกองทัพซึ่งจะระบุไปยังสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าศีลสมาธิและปัญญากองทัพศีลก็ประกอบไปด้วยสิกขาบททั้งหลาย กระทำให้บริสุทธิ์ผุดผ่องถูกต้องดีแล้วก็เป็นกองทัพศีลที่เพียงพอกองทัพสมาธินั่นก็มีหลายอย่างหลายวิธีที่จะทำให้จิตใจนี่เข้มแข็งสามารถในหน้าที่การงานต้องมีวิธีประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสมันก็หลายรูปแบบแต่สมาธิก็มีหลายรูปแบบมากพอที่จะเป็นคู่ปรับซึ่งกันและกันนี่กองทัพปัญญานี่ก็ยังมีมากที่เรียกว่าญาณที่เรียกว่าญาณทัศนะวิปัสสนามีหลายชื่อแต่หมายถึงสิ่งเดียวกันคือความรู้ที่เพียงพอที่แจ่มแจ้งมีหลายชนิดหลายอย่างพอที่จะทำลายข้าศึกไม่ว่าจะมีมาในรูปไหนนี่เราจะรู้สึกพระคุณหรือขอบพระคุณของพระศาสดาที่ได้ค้นหาอาวุธพอที่จะจัดเป็นกองทัพเป็นอย่างอย่างไปสำหรับทำลายล้างข้าศึกเรื่องมันเหลืออยู่แต่ว่าเราเตรียมปรับปรุงกองทัพของเราพร้อมแล้วหรือยังเรามีศีลเพียงพอหรือยังเรามีสมาธิเพียงพอหรือยังเรามีปัญญาเพียงพอหรือยังข้อนี้หมายถึงความจริงหรือของจริงที่ใช้ได้จริงเช่นศีลมีศีลจริงไม่ใช่เพียงแต่ว่ารับศีลด้วยปากรับศีลด้วยปากยังไม่มีศีลจริงเราเมื่อควบคุมกายวาจาถูกต้องตามระบบของศีลแล้วจึงจะเรียกว่ามีศีลจริงทีนี้คนนี้มันก็เข้มแข็งพอที่ว่าไอ้โทษทางกายทางวาจานี่จะไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีข้าศึกเกิดขึ้นได้ทางกายทางวาจาเพราะว่าเรามีกองทัพศีลสมาธิก็เหมือนกันจะต้องฝึกฝนจนมีความเป็นสมาธิไม่ใช่ท่องท่องบนบริกรรมอะไรแล้วมันก็จะมีสมาธิที่เพียงพอมันอาจจะมีน้อยเกินไปก็ขอให้ฝึกให้เพียงพอเรื่องสมาธินี้อย่าไปคิดให้มากอย่าไปกลัวว่ามันทำยากหรือมันทำไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องสำหรับเราที่จริงความเป็นสมาธินี่มันก็มีได้เองตามธรรมชาติจนเกือบจะพูดได้ว่ามันเป็นสัญชาตญาณส่วนย่อยอยู่พวกหนึ่งด้วยเหมือนกันมันเกิดได้เองโดยสัญชาตญาณมันจะไม่ใช่สัญชาตญาณชั้นนำหน้าชั้นใหญ่โตมันก็มีเป็นส่วนประกอบหรือส่วนย่อยเราต้องมีสมาธิโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเช่นว่าเราจะผ่าฟืนถ้าสมาธิโดยธรรมชาติไม่มีมันก็ผ่าฟืนไม่ได้หรอกมันผ่าไม่ถูกที่แล้วมันผ่าไม่ออกหรือว่ามากไปกว่านั้นว่าเราจะขุดดินด้วยจอบถ้าเราไม่มีสมาธิอยู่ว่างเราก็ฟันดินนั่นไม่ถูกตามที่เราต้องการหรือว่าเมื่อเราจะยิงปืนจับปืนขึ้นมาฝึกยิงสมาธิตามธรรมชาติจะมาเองสำหรับจะเพ่งจะเล็งจะทำให้ตีหรือเราจะคว้างอะไรให้ถูกให้แม่นสมาธิตามธรรมชาติก็ต้องมามันก็คว้างแม่น ง่ายสุดแต่ว่าเล่นหยอดลุ้มคอยกองเหมือนที่เด็กๆ เขาเล่นนั่นมันก็ใช้สมาธิตามธรรมชาติสำหรับจะโยนให้ลุงลุ้มอย่างดียิ่งเหมือนกับปาฏิหาริย์นั่นเด็กที่เล่นหยอดลุ้มคอยกองกองเก่งมันก็มีสมาธิมากกว่าเด็กที่ทำไม่ได้ควรจะส่งเสริมให้เล่นแต่ไม่ใช่เล่นอย่างเล่นการพนันให้เล่นอย่างที่ว่าฝึกฝนสมาธิจะมีหลายอย่างหลายประการที่ว่าจะฝึกสมาธิโดยสัญชาติเนี่ยให้เป็นสมาธิที่เข้มแข็งจริงๆขึ้นมาไม่หมายความว่าต้องไปนั่งหลับตาภาวนาทำอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่เขาทำกันอยู่และส่วนมากก็เป็นเพียงพิธีทำเพียงพิธีเราลองได้ชวนดูเองว่าอะไรจะเหมาะสำหรับเราจะทำสมาธิอาตมาอยากจะพูดถึงกับว่าน้ำบ้วนน้ำลายเนี่ยให้มันถูกอะไรตามที่เราต้องการใจมันถูกถ้าทำมันได้มันก็เป็นสมาธิอยู่มากให้คนแก่ๆเนี่ยบ้วนน้ำลายให้ถูกอะไรตามที่ต้องการใจถูกมันก็ยังทำได้ไม่ง่ายอ่ะถ้าตั้งใจมากเกินไปหรือตั้งใจน้อยเกินไปมันก็ล้วนแต่ไม่ถูกทั้งนั้นมันต้องมีประมาณที่พอดีมีกำลังที่พอดีเอากระโถนวางไว้ใกล้ๆสักหน่อยแล้วก็บ้วนน้ำลายลงกระโถนถ้าทำได้มันก็เป็นการฝึกสมาธิชั้นต่ำสุดนะเพราะว่ามันรู้จักบังคับจิตใจให้อยู่ในระดับกลางไม่ใช้กำลังมากเกินไปไม่ใช้กำลังน้อยเกินไปหรือไม่แกว่งเกินไปนี่เรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติก็ต้องมีอะไรเป็นจุดหมายและจิตไปกำหนดเข้าที่สิ่งนั้นการทำอย่างนั้นเรียกว่าทำสมาธิเอาอะไรมาวางถ้าตรงหน้าก็แบบเพ่งจิตให้จิตอยู่ที่นั่นอย่างนี้ไปไหนเสียก็เรียกว่าสมาธิรู้จะนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเพียงสิ่งเดียวไม่ไปนึกถึงสิ่งอื่นก็เรียกว่าเป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิทางนามธรรมซึ่งทำยากกว่าสมาธิทางวัตถุจะเอาเวลานวางกระตรงหน้าแล้วก็เพ่งให้ติดตาหลับตาแล้วก็ยังเห็นภาพที่เห็นนั้นอยู่ในอำนาจของเราจนเราบังคับได้ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ได้ให้หยุดอยู่อย่างไรก็ได้ให้หยุดอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับจิตเป็นสมาธิที่จะใช้การใช้งานได้เพื่อเพ่งวิปัสสนาต่อไปสมาธินั้นมีหลักว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้จิตกำหนดแล้วกำหนดให้ได้อย่าให้มันหนีไปไหนเสียมันมีเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นทีนี้มันก็มีปัญหาว่าจิตมันไม่กำหนดมันหนีไปเสียตอนนี้เป็นปัญหาต้องพยายามไปเรื่อยจนกว่ามันจะอยู่ในอำนาจแล้วมันไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครสอนกันได้ที่จะมาทำให้จิตของคนหนึ่งเป็นสมาธิมันได้จะบอกให้ทำเองบอกให้ทำแล้วก็ทำเองแล้วก็ทำจนได้ทำทีแรกไม่ได้ก็ทำสองผลสามผลสิบผลยี่สิบผลร้อยผลพันผลมันก็ได้มันจะได้เพิ่มขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้คนมันไม่จริงทำครั้งแรกเท่านั้นนะพอไม่ได้แล้วมันก็เลิกกันอาตมาเห็นมามากนักหนาแล้วทำครั้งแรกเท่านั้นนะพอไม่ได้แล้วมันก็เลิกมันก็บอกว่าสำหรับเราทำไม่ได้แล้วก็เป็นเลิกกันแต่คนนี้มันโง่มากเพราะมันไม่รู้ว่าไอ้การได้นั่นคือการทำซ้ำๆๆๆๆๆจนกว่ามันจะได้ จะมวยคนอื่นสอนนะมันสอนไม่ได้เพราะมันธรรมชาติมันไม่กำหนดมาอย่างนั้นอย่างว่าจะหัดพายเรืออย่างนี้พายเรือเนี่ยไม่มีใครสอนกันได้นอกจากบอกให้เล็กๆน้อยๆหรือพายให้ดูแล้วพอคนนั้นจะพายข้าบ้างมันก็ไม่ได้มันก็หันไปหันมาไอ้คนนั้นอย่าโง่หรืออย่าเลิกเสียที่จะหัดพายหันไปหันมาหันไปหันมาอยู่หลายวันนะมันก็พายตรงหรือคนจะหัดขี่รถจักรยานอย่างนี้มันไม่มีใครสอนกันได้ทำท่าให้ดูอธิบายให้ฟังเพียงเท่านั้นพอคนนั้นมันขึ้นขี่รถมันก็ล้มนะมันค่อยล้มไปล้ม10 ครั้ง20 ครั้ง50 ครั้งมันก็ค่อยๆได้เพราะว่าทุกครั้งที่ล้มมันสอนให้เองเรียกว่าการล้มมันสอนให้เองถ้ามันเจ็บปวดถลอกปอกเปลือกบ้างยิ่งดียิ่งสอนเร็วแล้วไม่ทำอะไรมันก็ค่อยๆขี่ได้และขี่ได้เรียบร้อยนี่เรียกว่ามันสอนเองนั่นแหละน่าแต่ว่าไอ้เด็กอ่อนเด็กลูกเด็กๆมันจะหัดนั่งก็ไม่มีใครสอนได้นะครับมันจะหัดยืนนะมันก็ค่อยได้โดยที่มันทำเองซ้ำๆมันก็ล้มไปบ้างมันจะหัดเดินมันก็ต้องล้มแล้วมันก็ค่อยได้นี่เรียกว่าธรรมชาติมันสอนคนอื่นมาสอนไม่ได้นอกจากตัวเองนั่นเอาอะไรมาสำหรับกำหนดเป็นสมาธิแล้วก็เพ่งพอเพ่งแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เพ่งอีกมันก็ไม่ได้อีกเพ่งอีกมันก็ไม่ได้อีกแต่ถ้าหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วมันค่อยๆได้แต่คนมันโง่คนมันขี้เกียจในความโง่กับขี้เกียจรวมกันแล้วมันก็ล้มเหลวหมดไม่ว่าทำอะไรซึ่งคอยตั้งต้นกันขึ้นมารู้ว่าอย่างนี้คือทำสมาธิแล้วก็ทำไมไม่นึกดูว่าไอ้ทีแรกนั่นใครมันรู้ที่ไหนใครมันสอนใครได้มันไม่มีใครสอนไอ้มนุษย์คนแรกที่รู้จักทำสมาธิน่ะใครมันสอนน่ะมันเป็นคนแรกมันไม่มีใครสอนมันเรื่องธรรมชาติสอนให้ธรรมชาติเนี่ยจะสอนได้หมดถ้าเราก็ต้องสมัครให้ธรรมชาติสอนอย่าเลิกเสียเมื่อมันล้มละลายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามอย่าเลิกเสียถึงครั้งที่10ครั้งที่20แล้วมันก็จะทำได้นั่นเด็กเล็กๆมันหัดเดินให้มันล้มไป20 ครั้งนะมันก็ต้องเดินได้ต้องยืนได้และเดินได้ไอ้จิตนี่ก็เหมือนกันใจมันตั้งอยู่และเดินได้โดยสมาธิเนี่ยมันก็ต้องทำซ้ำๆพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้คำว่าทำให้มากทำให้ชำนาญทำให้มากทำให้ชำนาญนั่นแหละเป็นคำสำคัญถ้าเรายึดถือหลักอันนี้แล้วไม่ทำไรเราจะทำสมาธิได้แล้วไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปหวังพึ่งผีสางเทวดาที่ไหนทำเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้มาถึงตอนนี้ไม่มีใครช่วยได้เอาอาจารย์มาขนาบข้างสักฟูงหนึ่งก็ทำไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิได้เราต้องทำแล้วมันล้มแล้วก็ทำล้มแล้วก็ทำล้มแล้วก็ทำมันก็จะค่อยๆได้โดยธรรมชาติมันสอนทีนี้เราสามารถจะทำสมาธิได้หลายชนิดหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรเราก็สามารถจะทำสมาธิได้ทุกคนทุกแห่งนั่งอยู่ในรถไฟเราก็ทำได้อยู่ในตลาดก็ทำได้อยู่ในนาก็ทำได้อยู่ในป่าก็ทำได้เหตุการณ์อะไรกระทบใจเราก็ยังทำได้เรายังสลัดออกไปจากจิตใจได้เป็นจิตใจที่เกลี้ยงเป็นสมาธิพอทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีกองทัพสมาธิเพียงพอแล้วจะยกไปสู่รบภาคศึกได้โดยแน่นอนเป็นนั้นว่าไอ้กองทัพศีลก็ได้แล้วกองทัพสมาธิก็ได้แล้วก็เหลือแต่กองทัพปัญญาไอ้ปัญญานี่แต่มันละเอียดอ่อนยิ่งไปกว่ามันต้องศึกษาชนิดที่ ถูกต้องแล้วก็แท้จริงคือไม่เกี่ยวกับพิธีรีตองไม่เกี่ยวกับท่องจำอะไรนักมันเกี่ยวกับดูเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ดูเท่านั้นแหละเรียกว่าปัญญานั่นเป็นความรู้ที่มาจากการดูและเห็นจึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาจากที่มาจากการเรียนการท่องจำการอันนี้ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงและไม่พอไม่มีกำลังพอที่จะกำจัดกิเลสปัญญาที่เกิดมาจากการดูเองเห็นเองรู้จักเองนั่นแหละพอฉะนั้นว่าพอจิตใจปกติเป็นสมาธิแล้วก็ดูสิ่งต่างๆที่จะดูได้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเมื่อใดรูปขันเกิดขึ้นก็ดูรูปขันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเมื่อใดเวทนาขันธ์เกิดขึ้นก็ดูว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเมื่อใดสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณขันธ์ก็ดีเกิดขึ้นก็ดูว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรที่ว่าเป็นอนิจจังนั่นคือมันไหลเรื่อยด้วยความเปลี่ยนแปลงก็มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยจนเหมือนกับว่ามันไหลเรื่อยนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังที่ทุกขังก็ว่าความเปลี่ยนแปลงของมันทำให้เราลำบากถ้าเป็นทุกข์แต่คำว่าทุกขังนี่แปลได้อย่างหนึ่งว่ามันน่าเกลียดดูแล้วมันน่าเกลียดถ้ามันเปลี่ยนแปลงถ้ามันไหลเรื่อยถ้ามันน่าเกลียดนี่ก็เรียกว่ามันมีลักษณะทุกขังถ้าใจรับมีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าทุกขังในถ้าใจรับนี่มีความหมายกว้างเป็นพิเศษเพราะว่าสังขารมีวิญญาณก็ดีไม่มีวิญญาณก็ดีเป็นทุกข์นั้นอย่างก้อนหินอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีทุกขังที่น่าเกลียดน่าชังเพราะความไม่เที่ยงนั้นเพราะความหลอกลวงนั้นทุกขังแปลว่าดูแล้วน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีเห็นลักษณะอันนี้เรียกว่าเห็นทุกขังที่อนัตตานั้นหมายความว่ามันไปตามเกิดตามปัจจัยของมันเองมีสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันเป็นไปตามเกิดตามปัจจัยของมันเองทั้งนั้นนั่นจึงเห็นว่าเป็นอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ่งทั้งปวงแล้วก็เรียกว่ามีกองทัพปัญญาที่เพียงพอทีเดียวเพียงพอจะต่อสู้ข้าศึกเพราะฉะนั้นภาคศึกได้เป็นลำดับไปตามข้อเท็จจริงมันก็มีอยู่อย่างนั้นเช่นว่าจะเป็นผู้เห็นธรรมในขั้นต้นเห็นธรรมะในขั้นต้นก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอสมควรถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันดูอนิจจังทุกขังอนัตตาเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะเป็นสกิทาคามีก็ต้องเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดนั่นเองนี่เรียกว่าเรามีกองทัพปัญญาเป็นขบวนยืดยาวเข้มแข็งก็ที่จะทำลายขาดศีลกองทัพศีลช่วยมีสมาธิง่ายขึ้นกองทัพสมาธิช่วยมีปัญญามากขึ้นปัญญาสมบูรณ์แล้วย่อมตัดกิเลสคือขาดศีลได้เป็นกองทัพที่จะเอาชนะขาดศีลหรือต่อสู้กับขาดศีลที่เป็นภายในก็มีอยู่อย่างนี้ที่นี่ถ้าจะพูดถึงวิธีรบยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์อันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะมันเป็นของเฉพาะเรื่องเราดูกิเลสเฉพาะตัวเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะปัจจัยแล้วก็เลือกเอากองทัพหรือวิธีรบที่มันเหมาะสมมันก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ ป็นเรื่องละเอียดมากที่เขาจะเรียกกันว่ายุทธวิธีหรือตำราพิชัยสงครามนี่มันมีเรื่องมากใช้ไหวพริบของบุคคลนั้นเฉพาะกรณีเฉพาะเรื่องแล้วก็เอาชนะได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆกันแล้วก็คอยระลึกนึกถึงการเป็นอยู่โดยชอบนั่นเป็นวิธีประเสริฐที่สุดเป็นอยู่โดยชอบชนิดที่กิเลสไม่ได้อาหารเลยเรียกว่าสัมมาวิหารเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยลักษณะที่กิเลสไม่ได้อาหารกิเลสก็จะพร้อมลงและตายเองนี่เป็นยุทธวิธีหรือตำราพิชัยสงครามชั้นเลิศของพระพุทธเจ้าที่จะกำจัดกิเลสเป็นอยู่ชนิดที่ความชั่วเกิดขึ้นไม่ได้จำไว้ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้สอนลูกเด็กๆให้เขาเป็นอยู่ชนิดที่ความชั่วเกิดขึ้นไม่ได้แล้วกิเลสก็ไม่ได้อาหารแน่นอนเพราะกิเลสมีความชั่วเป็นอาหารมีความเคยชินแห่งกิเลสเป็นอาหารเป็นอยู่ชนิดที่ความชั่วเกิดไม่ได้กิเลสก็ไม่ได้อาหารกิเลสก็พร้อมลงและตายไปวิธีการอันนี้ก็เป็นวิธีรบหรือการใช้อาวุธชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันทีนี้ก็ดูถึงเรื่องปัญหากันต่อไปปัญหามันมีอยู่คือเราทำไม่สำเร็จหรือแก้มันไม่ได้ก็คือความโง่ของเราเองเราไม่มีความรู้พอที่จะรู้ทันกิเลสเราโง่ถึงขนาดไม่รู้สึกว่ามีกิเลสแล้วเราจะไปรู้เท่าทันกิเลสได้อย่างไรกิเลสที่อยู่ก็ไม่รู้สึกว่ามีจะไปรู้เท่าทันกิเลสมันพลิกแปลงได้อย่างไรนี่คือความโง่ของเราเองมันทำให้เกิดปัญหาหรือว่าเราไม่กล้าหาญเราขี้กลาดเราอ่อนแอคนชนิดนี้อย่าว่าจะไปรบยักรบมารที่ไหนทิ้งบุหรี่ก็ไม่ได้พระเนรหลายองค์ยังขโมยสูบบุหรี่อยู่นะรับหลังยังขโมยสูบบุหรี่อยู่เนี่ยมันจะไปรบอะไรที่ไหนได้เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องง่ายๆเรื่องเบื้องต้นนี่มันยังทำไม่ได้ไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักสิ่งที่เป็นอันตรายนั่นมันก็มากมายอยู่แล้วชีวิตมันก็อ่อนแอจนถึงกับว่าไม่สามารถจะบังคับจิตใจให้ละทิ้งได้แม้แต่ของอย่างนี้มันไม่กล้าหาญพอถ้าเนรอย่างนี้มันไม่ควรเรียกตัวเองว่าสมณะสากยบุตรียะคือผู้นับเนื่องในสมณะสากยบุตรสากยบุตรนั่นคือพระพุทธเจ้าสากยบุตรียะผู้นับเนื่องอยู่ในสากยบุตรซึ่งกล้าหาญซึ่งอดทนซึ่งมีปัญญา มีอะไรต่างๆนานาเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะได้พระนามพิเศษหลายอย่างอย่างนึงที่น่าสนใจมากก็คือแบบนานว่าเปรียบเทียบไปราชสีถ้าชินสีก็เปรียบเทียบด้วยราชสีมีมากหมายความว่าเต็มแขนกล้าหาญอดทนจะเลี้ยวฉลาดมีลักษณะอย่างนั้นปัญหามันมีอยู่ว่าเรามันโง่เรายังไม่อดทนไม่กล้าหาญไม่เข้มแข็งไม่เอาจริงจะไปฆ่าจะไปทำลายกิเลสได้อย่างไรจะทิ้งบุหรี่ก็ยังไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าเศร้าที่ว่ามันเรียวลงมากถึงขนาดนี้เราพิจารณาดูเรื่องที่มันเนื่องกันว่าถ้าเหยื่อของกิเลสแล้วหรือของพยามารหรือตัวพยามารเองแล้วมันสวยงาม มันสวยงามยั่วยวนอร่อยจนเราไม่คิดสู้มันละเช่นกามารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันมาในรูปที่สวยงามอร่อยเราไม่คิดสู้ไม่คิดต่อต้านสมัครเลยสมัครเลยมันมาอย่างนั้นของอร่อยซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสนั้นมันมาในรูปความสวยงามยั่วยวนผู้ที่พบเห็นภาพสมัครเลยสมัครเป็นบ่าวเป็นทาสเป็นบริวารของพญามารไปเลยนี่มันก็น่าเห็นใจแล้วมันก็เป็นปัญหาทำให้คนยอมแพ้ตั้งแต่ต้นไม่ได้คิดสู้ไม่ได้คิดต่อสู้เพราะความยั่วยวนสวยงามหรือความอร่อยนั่นแหละในเหยื่อเหล่านั้นมันทำให้คนยอมแพ้ไม่คิดต่อสู้ก็เป็นบริวารสมุนของพญามารกันหมดโดยเฉพาะลูกหลานของเราซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเวลานี้สมัยนี้จะไปดูให้ดีว่าเขาไม่ได้คิดต่อสู้พญามารพอพญามารมาก็สมัครเป็นลูกน้องพญามารชวนกันไปหาความสนุกเดินนั้นอะไรอร่อยเดินทางเนื้อทางนั้นทางอบายมุขทุกชนิดนี่คือปัญหาที่ลูกหลานของเราที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่มีทางที่จะต่อสู้พญามารสมัครเป็นลูกน้องเป็นสมุนของพญามารแล้วมาหลอกเอาเงินของพ่อแม่ไปถลุงไปถลุงเพื่อประโยชน์จะเป็นแต่การเป็นสมุนเป็นลูกน้องของพญามารนี่เป็นเรื่องจริงคอยดูเดี๋ยวมันมีอยู่ทั่วไปทั้งหมดนี้เราเรียกว่าปัญหาที่ทำให้เราเอาชนะไม่ได้ถ้าเราไม่ชนะปัญหานี้ได้เรื่องก็เป็นไปไม่ได้มันก็แพ้กันอยู่ตลอดเวลาที่เราจะทำอย่างไรกันดีรับความเข้มแข็งมาจากไหนก็ขอให้พินิจพิจารณาดูเถอะว่าเราเป็นมนุษย์นะเว้ยนี่ให้ทุกคนพยายามมองดูตนให้เห็นในขั้นต้นที่สุดว่าเราเป็นมนุษย์นะเว้ยถ้าเราทำอะไรไม่ได้จะเลยเราก็ไม่เป็นมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์นี่ไม่ใช่คนคนอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่มนุษย์นี่ควรจะทำอะไรได้เพราะว่ามนุษย์มีจิตใจสูงคือมีปัญญานั่นเองเรามองดูมดแดงตัวเล็กๆเรียวแรงแข็งขยันแล้วมาเทียบกันดูกับคนตัวโตๆมีความทรหดอดทนเรียวแรงเข้มแข็งเข้ากับมดแดงไหมเมื่อเทียบส่วนกันแล้วดูว่ามันยังจะน้อยไปจะสู้มดแดงไม่ได้นี่เราเรียกร้องในความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ควรจะเลวกว่ามดแดงเราควรจะเป็นอย่างเสือราชสีหรือสัตว์ที่เข้มแข็งให้สมกับที่ว่าเป็นมนุษย์จริงมนุษย์มันก็เขาสร้างมาสำหรับดีกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นแต่มนุษย์นี่มันไม่เป็นมนุษย์ได้มันเป็นแต่เพียงคนอ่อนแอเลวร้ายไม่เป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์นะยังเป็นอะไรอีกอ่ะยังเป็นพุทธบริษัทนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นั่งอยู่แถวนี้ทุกคนปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทคือมีศาสนาเป็นมนุษย์ที่มีศาสนาไอ้ศาสนานั่นแหละคือระบบการต่อสู้ทางวิญญาณคือต่อสู้ในภายในในเรื่องจิตใจในเรื่องทางวิญญาณระบบศาสนานั้นคือระบบการต่อสู้คนไม่มีการต่อสู้คนนั้นไม่มีศาสนาคนไหนไม่มีการต่อสู้กิเลสคนนั้นไม่มีศาสนา เพราะว่าศาสนานั้นคือระบบแห่งการต่อสู้ต่อสู้ข้างในต่อสู้ทางจิตต่อสู้ทางวิญญาณอันลึกซึ้งสุขุมเพราะการต่อสู้ข้างในเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าข้างในชนะข้างนอกจะชนะหมดถ้าชนะใจตัวเองได้อย่างเดียวก็จะชนะได้ทั่ว สากลจักรวาลไม่มีอะไรในสากลจักรวาลจะมาดึงคนนี้ไปเป็นบ่าวเป็นทาสได้เขาชนะภายในแล้วเจตสองมนุษย์ที่มีพระพุทธศาสนานั้นอย่าได้ปล่อยให้มันละอายแก่มดแดงเลยนั่นที่จะละอายอะไรยิ่งไปกว่ามดแดงก็ได้นี่ที่จะแก้ปัญหา